بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تم رحمان الرحیم جیسے ذکر رہے, بے رحمان الرحیم دوبارہ ذکر کرو. وہ خبر مانے تفسیر مداری کوئی وہ دلیل علی ان تسمیتا لیست من الفاتحہ تے دا دلیل دے خبر دے جو گرہ بسم اللہ دے سورت فاتحی جز نہ دے دا جز ہے دمرا سورت سے دونہ زد تکرار دے کی رائزی دا دلیل دے خبر دے کہ دا سورت فاتحی نہ گرہ بسم اللہ جز نہ دے دو ان دا کہ دا الرحمن الرحیم مکرر کے زکا پوشل خبر مانی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دا رحمان و رحیم راوڑیو دا وجد یو حیبتنا چہ دا لفظ دا اللہ نا معلومی دا لفظ دا اللہ کی یو حیبت نویل گرا حیبت خو کشتا خو الرحمن الرحیم رحمان و رحیم ذات دے دل چدا رحمان و رحیم پسر پاتے ہے کہ والی ذکر کا دا وجد امید نا دا مالک امید دین نا مالک یوم الدین رس روان دے دا مالک یوم الدین دا وجنا مخن رحمان ذات دے رحیم ذات دے دا مالک یوم الدین سے دی امید پیداش قجی لفظ مالک یوم الدین دلتا لفظ مالک دے دا یوم دے دا دین دے دا درے الفاظ دے مالک لفظ قرآن کی درے زیر آگلے مالکون یو زیر آگلے ملک لفظ و ملک لفظ سے دا دیر نزل راغلے دے لفظ یوم مرفوع منصوب مجرور درے سوا نہ چلو اختر یومن شپاڑ زل یوم کم پینزا یوم ہوم پینزا یومین درے ایام ویش یوم ازن یوکم اوے یا اوے لفظ دا ادین چرے قرآن کی اس پہ تھا دینو کم یو لس دینو ہو دعا دینو ہم لس دینی دعا دا مسلرا کہ لفظ دا مالک دے کہ دا ملک دے ملک یوم الدین مالک یوم الدین دا دوانا قیرتو نے دکھا یو قیرت عام چرے مالک یوم الدین دے دا قیرت دے دویم قیرت دے ملک یوم الدین ملک یوم الدین دا دویم قیرت دے خوشل خبر مانی زمن لوی مصیبت دا دے کہ قرأت یو کو مانا دا بل قرأت کو منگ ویو مالک یوم الدین بادشاہ دا ورز دا قیامت دا خو منگ دا ملک یوم الدین دا قرأت مانا کو دا مالک مانا خدا نا دا اوشولے دا ملک مانا دا بادشاہ اور دا مالک مانا خدا نا دا بادشاہ مانا خون دا مالک وی اختیار مند دلتا مالک یوم الدین اختیار مند ہے دا وقت دا جزا دا مانا دا اور دا دویم قرأت مانا دا چھ مالک پزے ملک رش نو ملک یوم الدین بادشاہ دا وقت دا جزا دا دویم قرأت مانا دا خا خو من خالق دائیو چھ قرأت یو کو مانا دا بل قرأت کو بکر دا شو دا خوال ہے کمانکی باقی لفظ دا قرت دا مالک ورا دے کہ دا ملک ورا دے کم قرت ورا دے مالک دے کہ دا ملک دے تفسیر بیزاویلی کے لیے دا ملک قرت ورا دے خوشارحین دا بیزاوی تو بیزاوی مانی تردید کرے دے چنا نا دا ملک قرت ورا دے دا مالک قرت ورا دے دویم قول اللہ چپ دے کہ مساوات دے ملک و مالک و دوان قرتون یو شان دی پدی کی غروالی نشتا دے آد دی قرت دا راجحیت دا پارا منگا سو وجوہ ذکر کرو یو دا چہ دا مالک دا ملک پا منس کرا فرق دے چہ ملک بادشاہی بادشاہ فقط دی انسانانی او مالک اختیار من حتیٰ کہ دا غلامان میں اختیار مندی دا ینز میں اختیار مندی دا حیوانات وغیرہ وغیرہ دا کور دا پیسو دے میں اختیار مندی خواہ دا عام دے دویم تو مالک دا پارا اختیارات عام مدی حتیٰ کہ مملوک خرچولے شی بخلے شی بادشاہ خپل رعیت خرڅولی نشي. ہاں دے اوسنی زمانہ بادشاہاں ترقی کرے گا دا درایت پر سر بنے ارس کولی شی بگر دشو دی وای چ منگ پینزو کال پر بادشاہاں شو منگ مکمل خدایان شو اس منگ ارس کون دا بکولی شی اس کے بادشاہی شخصی ہے بے ہم لاسخ مودخ بوے بادشاہی بے تقریباً سے شل کال ہوئے یا تینزیش کال ہوئے یا بے دیش کال ہوئے یا بے سولیخ ہوئے سنے عمر ہوئے جمہوری بادشاہی کی پینز کالا بادشاہی پینز کالا بادشاہی والا ورک خدائی تو دعوی شروع کی من خود سے مرتبہ کی نہیں کرنا من کا آر سکار کو کلا گڑے خزی گڑو دام منگل اختیار دے کہ من خلق خرچو خلق وجنو اصل اپ ذہن کے دار آزینا کہ من چکم کار کو منگل دا پکار دی چھ من خپل اعمال دا قرآن دا حدیث سے برابر کنا نا اللہ پہ خپل نمی خیر خپل نم اللہ پہ خپل نم دا سندے ہی خیر وہ شلقہ برمانی دا جس نمی پی خیر ہے دا سلطان دے دا رعیت خیر بسائیتی دا اللہ دا احکام خیر بسائیتی دا اللہ دا احکام خیر نسائیتی اللہ بے اونی سی فکر دشا دا سی خود نمرودم بادشاہ دا سی پیراؤنم بادشاہ اللہ سنگ اونی والی فکر دشا مالک چلے رہے پر اختیارات عام حتیٰ کہ بے مملوک شکول ہے بے ہم شکول ہے مالک دسے نہیں شکول ہے درے مملوک و عزل دا مالک نہیں شکول ہے اور رعیت دا طاقت لری چ بادشاہ لری کی دا بادشاہ دا لری کول و طاقت رعیت لری بس بادشاہ غلط کارونا شروع کرو رعیت دا اختیار شتے جو تو ہی کشا خبر مانے چلو رم مملوک مانے خدمت دا مالک واجب دے اوپر آیت مانے خدمت دا مالک واجب نہ دے بلکہ توات دے گئی نب سے رعیت بد وقت بادشاہ توات کر گئی پنجم مملوک چلے عمل نہیں شکولے بغیر نہ مالک نہ اور رعیت کو اختیار دے اور تصرف دے بغیر نہ مالک نہ خریش پگم مملوک بل مالک نہ امید ساتھی تو آم چمال بڈوڑے راکی جامع برا کی حاجت برال پورا کی دا مالک و دا مملوک دغری رعیت بل اخبر بادشاہ نہ داتا منساتی مال بڈوڑے راکی دا طول و دا تبوسو نہ کی ٹماٹر گران کر ٹماٹر رہا مصورے پوشوالے مالیمی گرا جس سر سرے نے پہا ٹماٹر رہے نوستو کنشتا رہے ٹماٹر گران ٹول سر ٹکئی ٹماٹر ارزان سو بس نہ بادشاہ خرے فکر دشو خجی نہ کم سے کم چی انسان سرا دا ٹماٹر ٹماٹر کی گرانی کی ارزانی کی دے بادشاہ اندازہ تپوس میں کہا جی تر اللہ دین خدمت کیا کہنے کے دا اللہ دین پہ منگ میں نے حاوی کول ایسے کہنے سے حاوی کول ہے مالک چلے اکثر و ثوابن ذکر ہے جب دیکھ حروف دیر دی ملک کے حروف مم دے لام دے کاف دے ملک مالک ہو مم دے الف دے لام دے کاف دے دے حروف دیر مانند مالک سے تو الذی لہ الاختیار المطلق اور دے تو شاہنشاہ ہو شاہنشاہ شاہنشاہ واحد صفت دا اللہ دے مالک الملک دا صفت دا اللہ دے مالک الملک شاہین شاہ پوشل خبر مانے خلاق دا صفت دا اللہ دے بیزاوی وئی چدا متصرف دے پا آیان مملوکوں کی بغوی وئی چا قادر دے پا دا شینا دا آدم نا وجود ترہو باسی او مالک لبز مستعمری کی استعمال جی کی پا اللہ باندی کی المالک اللہ اللہ میں نے اطلاق کی فکر دشا گلتا اور مالکیت دا اللہ چدا عام دے مالکیت دا اللہ عام وہ شل خبر مانی اللہ مالک دے عام سورت بقری آخر کی راضی دو سوا چلو رہتے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض آل عمران شپگیشتم آیات کی راضی قول اللہم مالک الملک اللہ عام اختیار مند ہے تخصیص ہو کہ یوم الدین پورے والے دا یوم الدین والے خاص کی مالک یوم الدین یو نقطب کے دا چ املاک بٹول زائل شی دچا ملکیت بنے سوا دا اللہ نا. سورت انفطار آیات نمبر 19 سوال ہوئی سورت انفطار آیات نمبر 19 نلسم آیات کی وائی فکر رشا سورت انفطار وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا دس ورز لا تملک نفس لنفس شیئا یو نفس باد بل نفس دپارا دہس مالک نئی والامر یوم اذن للہ اختیارات بٹول دا اللہ اختیارات نہ بٹول دا اللہ سورت مومنون راوڑ سورت مومنون خجی سورت مومنون کی ذکر کئی خجی اختیارات بٹول دا اللہ اس پر اسم آیات کی یوم ہم بارزون لا یخفا علی اللہ منہم شیئا پاغ رضی چلی پڑاگ ادری گخکارا پٹ بنی پا اللہ من دینا ایسا اللہ بیالانو کیلی من الملک اليوم دا چال پارا دا بادشاہ نو رضی جواب بوش للہ الواحد القہار تمام ملکیتن با لرشی یو ملکیت اللہ پاتش جو اندر چلا چکل مشاہدہ متکبرین ہو کی اگر منکرین چی دا اللہ دا ملکیت نا دا چوین نخپل عیز بوین چو خو من خوزان پر مالکان ویلا اس ہوئی چنی ہو درین دا چی رب مطلقا مخ کی ذکر شو رب کو مان مالک مطلقا سا مخ کی ذکر شو رب مانے چی من کول یو مانم تا رب من مالک سورت قریش ہو سورت نمل کی چلا آیا تو نے کیوں نو رب مطلقاً ذکر شو نو ثانیاً چی ذکر کاؤ نو تخصیص دیورز او کا نو ثانیاً مطلق مالک ذکر کول تو ضرورت نہ ہو خم مالک یوم دین دا صفت والی ذکر کا تخصیص دی صفت سے کہو کہ مشرکین عقیدہ ساتھ رب خلو آلہو کی دا مالکیت دا نفع دا ضرر کہ زمنگا آلیہ چی دا مالکان دا نفع دا ضرر دی زمن حاجتن پورا کولیش دا دیو جن رب العزت پہ تردید ہوگا حدیث پاک کی راضی کہ قیامت قائم شا اللہ پہ اعلان کہ ان الملک زبات شائمہ این ملوک الارض کم جے کری بادشاہان دزمکی بے بے ان الملک این المتکبرون این الجبارون ایچوک باواز نشی کولے الدین چلے دین پہ مانا دا غلبے و تسلط سرازی دین تو فلانن قہر تو ہو غلبہ ان پہ وکڑا دین راجی پہ مانا دا توات سرا وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا پتی کہ دا دوار مانو احتمال اشتا سورت نحل 250 سورہ توبہ نہیشتم نمبر آیات کی دیم دریم دین راجی پہ مانا دا شریعت سرا سورت یونس آیات نمبر 144 سورت یونس آیات نمبر 144 راوار التوائی خجی قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی دین مراد دے شریعت دین بے معنی شریعت آل عمران 1935 کی چلورم دین راجی بمان دے حساب و دے جزا سرا حساب و جزا زاریات شپگم نمبر آیات کی معون اول نمبر آیات کی رأیت اللذی یکذب بالدین سورۃ تین غم نمبر آیات کی فما یکذب بعد بالدین دین بمان دے حساب و دے جزا سرا دین راجی بمان دے عبادت سرا دین عبادت سورت زمر دویم نمبر آیات کی فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین دین پہ باندھ عبادت سرا, دین پہ باندھ دعا سرا. صورت حامی مومن کی راضی چور رسم آیات کے پد اللہ مخلصین اللہ الدین, دین مانا دعا. وم دین راضی ماند حکم سرا, تنفیذ دا حد شرعی. صورت نور دویم نمبر آیات کے وئی فلا تاخذکم بهما رافۃ فی دین اللہ فی فی حد اللہ فی قانون اللہ. دین راضی ماند اعتقاد سرا. صورت بقرہ 255 کے لا اکراہ فی الدین, دین پہ ماند اعتقاد سرا, دین راضی پہ ماند قانون سرا. قانون صورت یوسف شپگاویہ کی راضی, ما کان لیو خوزا اخاہ فی دین الملک, دین الملک فی قانون الملک, بادشاہ پہ قانون سرا, مالک یوم الدین. لفظ دا یوم, دا یوم پہ بارہ کے دا ذہن کی کیا نہ ہوئی. لفظ دا یوم راضی پمانا دا ارد سرا, دا نہار سرا. دویم لفظ دا, دا مانا دا یوم راضی پمان دا مطلق وقت سرا, مطلق وقت. دلتا دا مالک یوم الدین دا لفظ پورے دی صورت تگور یہ دے مانا تھا فکر دے شام. بسم اللہ الرحمن الرحیم, امداد واڑم پنم دا اللہ باندے چا مہربان او خاص مہربان دے, امداد واڑم. دا دری نمونے دا اللہ خاص کو بسم اللہ کے چ اللہ رحمان رحیم دے. اگر انسان حالت نہ دری دی, حالت دا پیدائش دے, وہ حالت دا جن دے, وہ حالت دا مرگ دے. نو اللہ پہ خالقیت دلالتوں کا, رحمان پہ دنیا پر رحم دلالتوں کا, رحیم پہ آخرت دلالتوں کا, درے وانا حالتوں دے انسان تے اشارہ وکڑا. بے دادری نمونہ دی وجن خاص کر جو مشرقین میں شروع کر بسم اللہ تے والعزا والمنات والعزا, دلات اور منات اور عزا پہ من بے شروع کر اللہ و اننا دسموے وجہ بسم اللہ تے والمنات والعزا, بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, امداد والم پنم دا اللہ باندے چا عام مہربانہ و خاص مہربانہ دے. سورت اولنی حصہ پاولنی حصہ کی دا اللہ حمد ذکر کئی, دا سورت دعوا پنز صفات دا اللہ ذکر کئی, دل اللہ نمعلومی کی الوہیتا, دا رب العالمین نمعلومی کی ربوبیتا, دا رحمان نمعلومی کی رحمانیتا, دا رحیم نمعلومی کی رحیمیتا, دا مالک یوم الدین نمعلومی کی ملکیتا. مانے دا الحمدللہ تمام صفتنا دا الوہیت چیدی خاص اللہ لردیم, صفات دا الوہیت. نعمتنا اللہ کئی غٹ وارا, عالم الغیب اللہ دے, اولاد ورکون کے اللہ دے, نقصان رسون کے اللہ دے, راحت راوستن کے اللہ دے, تمام صفتنا دا الوہیت خاص اللہ لردیم. یا الحمد للہ ہاغ صفات جو مناسب بھی دا اللہ سر خاص دے اللہ لرا. اللہ کم ذات دے رب العالمین چ پالن کے دا مخلوق دے, دا تمام مخلوق پالن کے دے, حتیٰ جب مخلوق کے انبیاء دی, ملائک دی, جنات دی, اسمان عظم کی دی, بادشاہان او اولیاء بزرگان دی, دا دے ٹولو پالن کے اللہ دے. مخلوق پخپلو پالنو کی محتاج دے اللہ تا. الرحمن دعا مہربان خاوند دے, دعا میں مہربان خاوند دے, مہربان ذات دے الرحیم, دا خاص مہربان خاوند دے, بخون کے ذات دے, عام مہربانی دا, گبر و ترسا وظیف خورداری, اے کریم از خزانہ غیب, گبر و ترسا وظیف خورداری, رحیم دا خاص مہربانی خاوند ہے, خواص و خواص مانے خاص خاص نعمت نہ کئی. مالک یوم الدین مان دادا اختیار مند دے، واقدار دے، متصرف دے دا وقت دا جزا. مالک یوم الدین اختیار مند دے دا وقت دا جزا، دا جزا دا وقت و اختیارات دا چاس ردی، دا حساب کتاب دا وقت اختیارات دا چاس ردی دا اللہ سرا. مالک یوم الدین اختیار مند دے دا وقت دا جزا. تردی مقام پورے اولن حصہ دا سورت ختم شلا، نور حصے راتون کی سبقوں کی روانی دی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الشیطان الرجیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بصورت فاتحہ دعوا مسئلہ توحید ذکر قول ہے پو عنوان دا الحمدیت للہ تعالی سرام. سورت پہ اعتبار دا حاصل منقسم و دری حصو تا. اولنی حصہ تر مالک یوم الدین پوروا، اور پدی حصہ کے مسئلہ توحید و دا اللہ پنج صفات ذکروں. دویم حصہ کے نتیجہ دا سورت و دریم حصہ کے تعلیم دا دعا و بیان دا فرق و ثلاثہ. دا سورت اولنی حصہ داغی تفسیر و معنی تیر درس کے بیان شوی دی. اس دویم حصہ سورت ایاک نعبد و ایاک نستعین پدی یو آیات کریمہ کے دویم حصہ دا، اور دے توائی نتیجہ دا توحید. ذکر دلائل ذکر کلو دا دلائلو نشروس تک مداوئی نو آغب تور نتیجی دے کلام کی ایا کا نعبدو ایا کا نستعین التفات دے دا غائبنا مخاطب تا. ذکر کلچ مخ کے پینز صفات دا رب العزت ذکر کلو، دے صفاتو پا ذکر کولو سا دس دیل کا سنگچے رب العزت مخامخ یو انسان تراشی نو مخاطبے وسا شروع کا ایاک نعبد و ایاک نستعین دا عبادت دا مادا قرآن کریم کے دو سو پنجاوے کرت ذکر دا، دو سو پنجاوے کرتے دا دعو ذکر دا. دل کم چس کر رقم امیر ابران صاحب ناشنا سڑی تو پوچھتے کہو کہ نارا تاسو منگ پاسو سکاری سے مقصدی دا دیو جنا دا ماد چرا استعمال دا دے مادے قرآن کریم کے دو سوا پنزا وے کر تیرا گلے رہے. پا ایاک نعبدو کے دے کے دو تخصیص ندی، یو تخصیص پا لفظ دا ایا، دا ایا لفظ کی تخصیص دے، اور دویم ایا کا چرے دا دا نعبدو مفعول دے، اور تقدیم دا مفعول دا دویم تخصیص دے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ذکر کئی دا تخصیص مقصد دا چ نعبدو کا ولا نعبد غیرک ونخصک بالعبادت، نعبدک اللہ وی بند بندگان وی اللہ مستا عبادت کو اور تخصیص مقصد دا چ ولا نعبد غیرک اللہ استان سیوا د بل چا عبادت نہ کو او خاص کو تعالی رب عبادت سرا دل تلفظ دا عبادت راغل دے چھ دا نعبدون معلومی گی دا دی عبادت معنی لغوی یو مانا عبادت رازی پا معنی دا ملک سرا و عبد مملوک سورت شعراء آیات نمبر 22 اور سورت مومنون و تلویخ کے وقومہما لنا عابدون ددے دوان قوم چدے زمنگ مملوکین دی دا عبادت جو ہے مانا ذلت و خضوع دا ذلت و عاجزی عرب وی طریق المعبد اے مزلل طریق المعبد لار معبد دا معبد پا وقت کی وی چھ مزلل وی چھ بدے معنی چال چلن دیر وی آغ لاری تا طریق المعبد وی سورت شعراء پا دا دو اشتم آیات دا سورت مومنون پا وچا علیخ آیات کے بدے دعا دے دے دے میں معنی احتمال لے وقومهما لنا عابدون دا قوم دا دی زمان دا پارا ذلیل دی درم عبادت راضی پا معنی دا طاعت سرا او دا تابیداری سرا سورت یاسین آیات نمبر 57 کی راضی سورت یاسین آیات نمبر 57 خجش پیتم نمبر آیات کے وئی وَأَنِ عَبُدُونِ عَلَمْ آهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِ آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ عَلَمْ آهَدْ إِلَيْكُمْ اَيَا مَا لَوَزْنَوْ كِرَسْتَا عُسْرَا بَنِ آدَمْ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ أَلَّا تُوْتِعُ الشَّيْطَانِ تاسو بتابیداری نہ کوئی دا شیطان شیطان ستاسو پار دشمن خکارا دے و انی عبدونی ازما اطاعت بکوئی مداد عبادت درم ماندا چلورم ماندا عبادت حبس و لزوم رازی عابد مانا حابس یا محبوس تو ماند لزوم سرازی عابد لازم دا مانا قرآن کریم کی غیر مستعمل دا یو پنزم مانا دا عبادت دا عبادت پا مان دا غضب او دا نفرت سرا و عبادت چکل پا مانا دا غضب او دا نفرت سرا زینو باب بدلی گی باب عام طور سے مستعمل لے عبد یعبدو نصر ینصرو باب مستعمل لے دا ذکر دا باب دا عبد یعبدو نراشی دا سمع یسمعون ذکر دا باب راشی دا دے مانا دا نفرت دا سورت زخرف آیات نمبر 13 واڑوئی خجی سورت زخرف آیات نمبر 13 خجی قل ان کان للرحمن ولد آیات کریمہ کی نور توجیحات با انشاءاللہ پا خپل زی کی کہو خو یو مانے کہو و توی پیغمبر کچیر تشیر میرا بام باچا دا پارا ولد لگا چنگ چستاسو نظریہ دا فانا اول العابدین فانا اول المتنفرین ز اول نفرت کون کی ما دی خبرنا باب مستعمل سمع یسمع عبد یعبد و سباب مستعملی دا عبادت شپگو مانا دا توحید دا مانا دا عبداللہ ابن عباس و دا حضرت علی رضی اللہ عنہ نقل دا کل عبادت فی القرآن فہو بمانا توحید کل عبادت فی القرآن ہر عبادت چ قرآن کی راشی دا دی عبادت مانا توحید دے. حضرت علی رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وئی عبادت پا مانا توحید سرا وما مانا دا عبادت دا پا مانا دعا سرا عبادت دے مانا دعا. سورت مومن شپیتم آیت کی آجے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی عن دعائی عن عبادتی عن دعائی ذکر دا عبادت مرات دعا دا عبادت معنی لغوی دی. پہ دویم نمبر کی دا عبادت من شرعی معنی کو زمہ شرعی کشاف کی ہوئی عبادت اقصا غایت الخضوع والتذلل عبادت ہو اگر آخرنی عاجزی تا ہوئی عاجزی چا آخر ترسی دی آخرنی عاجزی تا عبادت ہوئی غایت الخضوع والتذلل. حافظ ابن کثیر وئی عبادت عبارت دے عما یجمع کمال المحبت والخضوع والخوف ور عبادت عبارت دے دا آغتن جی جمع کئی کمال محبت کمال عاجزی و کمال یرہ دا درے وانا چیزونا چی یوزے شی دیتا عبادت وی دیتا عبادت اجزا وی اجزا خا دکہ اصول القرآن کی چکرہ منگ دا عبادت اجزا بیان اول نمنگ درے اجزا بیان کری دی پوشل الخوف والمحبت والرجا دا درے چیزونا چی دی دا عبادت اجزا دی. شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ ذکر کئی نہایت التذلل و نہایت تعظیم الغیر بالاختیار انتہائی عاجزی توئی انتہائی تعظیم د غیر توئی خو یو تعظیم کل کل غیر اختیاری وی غیر اختیاری تعظیم سڑی وہ کم یو تعظیم اختیارن دے بسلا سے پنام میں نے کی خو دو ودرے دو بے رکو تراخ کا تشو بے سجدہ وکلا بے تحیات و شکل میں نے کی نس دیتوئی تعظیم د غیر بل اختیار کل کل تزلل بطور استرار بھی د مجبورتے د وجہ نہیں کل کل تسخیر د وجہ نہیں سڑا ٹوک گئی الکہ مسلمان سڑے چ خدا تو ادری کی چنگے ادری کی اللہ سے کی او خانی او تے ساتھ دے دارو کو شکل چ دے دا اختیار کی دسیا کتش دتا عبادت نہ ہوئی دا تسخیر دے ہاں. نو شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ وی نہایت تذلل و نہایت تعظیم الغیر بالاختیار دا امام ابن قیم یو کتاب دے اغیتا الجواب الکافی ہوئی الجواب الکافی دا امام ابن قیم اغوی العبودیت و غات المحبت الحب ما غات الذل عبودیت سے توئی غات المحبت انتہائی محبت توئی یا عبودیت سے توئی محبت کا سر انتہائی ذلت نہ لنڈرا چدا عبادت پمانا کی محبت دے ہمدارن کی عاجزی دا دا امام ابن قیم کتاب دے بل مدارج السالکین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین محقوی العبادت و عبادت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غيبية اي في العلم والتصرف العبادة عبارة عبادة ولا عبارة لإعتقادنا أو شعورنا عبادة عبارة لإعتقاد شعورنا بأن للمعبود سلطة غيبية كذا معبود دفارا يو تسلط ده غيبي تسلطه ده ولكلك تسلط ده أسباب ده وجه نئي وشوله پوج وقصه ده جاز ده تنگ ده پلان ده دنگ ده بس تسلط بي خود تسلط غيبية نئي عبادت عبارت دے اعتقاد دو شعور نا عقیدہ ساتل چ زما دو معبود دو پارا یو سلطشت دے یو تسلطشت دے غیبی سنگ تسلط دے اے فی علم و تصرفا علمشت دے تصرفشت دے فدی علم و فدی تصرف مانے قادر وی فنف و ضرر مانے استا وز دینا دو ستا فرے فکلو دعائن و سنائن و تعظیمن ینشوان حاضر اعتقاد پو عبادتن ہر دعا ہر صفت ہر تعظیم چپ دی عقیدہ باندیوی نو دیتا عبادت وی دیتا عبادت وی حاصل دادے چا ادا کول دا حقوق الہیو دیتا عبادت ہوئی اور دا حقوق الہیہ دا کثیر دے دیر زید دکھا خجی مپا عبادت کی دویم خبرم ذکر کول اصطلاحی عبادت چا عبادت ستوئی انتہائی عاجز و تذلل تا آتے جمکی کمال محبت و عاجزی و خوف انتہائی تذلل و نہایت تعظیم دغیر بل اختیار خجی غایت المحبت یا محبت سرد انتہائی عاجز نام یا عبادت عبادت دے دے اعتقاد دے شعور نہ بے ان للمعبود سلطة غیبية خجی درے میں خبرہ پا عبادت کی ذکر کروں عبادت چلے پا مراتب کی دا پا اشرف المراتب کے دے عبادت چلے من اشرف المراتب دا پا بہترین مرتبوں کے دے امدغ وجدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا لفظ دا عبد بانے دیر سورتوں کی بیان ذکر شوئے رہے ہیں پا دیر سورتوں کی سورت بقرت سے رشتم کی راجی وہ ان کو تم فرے بمان ازل نالا اب دینا آلہ اب دینا دسے ان آلہ رسول نا والا نبی نا والا محمد ان دسے لفظ ان بلکہ لفظ دا بدی ذکر کا معلومی گدا چدا اشرف المراتب کے دے سورت اسراء بنی اسرائیل اولاد سبحان اللذین اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سبحان اللذی اسرا بعبدہ لفظ عبد ذکر کا خجی دو سورت کا پاول کی راضی الحمدللہ اللذی انزل علی عبدہ الکتاب انزل على عبده الكتاب سورة فرقان فاول كرازي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده سورة جن فنلسم آيات كرازي ولما قام عبد الله ولما قام عبد الله كچرت عبادت فأشرف المراتب كنوه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر فلفظ دا عبد نہ کہوں عبد دیکھا بندہ دے دسے ویلا چوئن کون تم فی ریب مما نزلنا علی نورنا نورنا لفظ ویلا سبحان الذی اسرا بعبدہ بنورہ ویلا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ علی نورہ ویلا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ نورہ ونویلا ولما قام عبد اللہ ولما قام نور اللہ ولما قام نور اللہ ونویلا بلکہ ولما قام عبد اللہ معلومی گدا چہ مرتبہ دا عبدیت چہ دا دا دا اشرف المراتب نہ دخا اور سر دا ذہن کی کیا نہ ہوئی دا ملائکن اللہ تعبیر کرے پا عباد مکرمین سرا تعبیر تے چکئی پا عباد لپس تعبیر تے کئی سورۃ انبیاء آیات نمبر شپگشتم راواڑا ہوئی انبیاء شپگشتم خجل تو ہوئی وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمونا وائی مشرکان اتخذ الرحمن ولدا نیولد مہربان بچا ولد للا ولد نیولد سبحانہ اللہ پاک دے بل عباد مکرمون بلکہ اللہ بندگان دے عزت من ملائکو نے تعبیر کرے پا عباد مکرمون سرا معلومی کی دا چرا بہترین مرتبہ دا ورسرا ملائک دے نیکان خلق دی عدم و استنکاف ہی مان لا عبادت دا عبادت نہ اعراض نہ کئی خا اللہ دا عبادت نہ اعراض نہ کئی خجی سورت نساء آیات یوسل دعوے یوسل دعوے الف ذکر کئی لیستن کے پل مسیح ایکون عبدا للہ لیستن کے پل مسیح چرے اعراض نہ کئی انکار نہ کئی عیسیٰ علیہ السلام کشی عبداللہ عبدا للہ بندل اللہ ولل ملائکۃ المقربون او ملائک مقربم دام انکار نہ کئی و میستن کی بنا عبادتی چاچے راز کہ اللہ دا عبادت تو کبرے او کے پاس اشرهم الیہ جميعا اس راجوں بک دے ول زان تا ٹولا عبادت چدے دا اشرف المراتب دے نیکان خلق دا اللہ دا عبادت نہ انکار نہ کئی عبادت دا سر دے دا خلق الانس والجن، سر خلق الانس والجن. اللہ انسانان و پیران پیدا کری دی، دا دیو راز ذکر کرے دے، راز راز ذکر کرے دے. اگر سورہ زاریات و اشتما پارا، سورہ زاریات شپک پنزوس رواڑا ہوئی خجی، سورہ زاریات شپک پنزوسا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، منگری پیدا کری پیران و انسانان مگر دا دید پارا پیدا کری دی، لیعبدون چما تاجزی وکی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. جن اللہ ورکڑ دے چھے اللہ عبادت پکیو کی، یو سڑے اللہ عبادت نکی دا فقط شرمیش ہے. اللہ لیعبدون، اللہ وے پیران و انسانان چھے اللہ پیدا کرد پردہ عبادت دسی اللہ ونہ ویلا. وما خلقت الجن والانس الا ليأكلون، ما پیران و انسانان ندی پیدا کری مگر دے پارا چوخر وچ کی ڈکشی، دے پارا اللہ ندی پیدا کری. لیعبدون دی ویلے، لیأكلون اندے ویلے. دا دیو جنا عبد الرحمن جامی نفحات الانس کی ذکر کری دی، لام تعلیل یا بدون را دادا و یا کلون را نکر قطان یادا، لام دا علت خیف یا بدون داخل کرے لے، خو یا کلون اندے داخل کرے، یا کلون میں نے داخل کرے. خجی راز دا پیدائش دا انسانان و دا پیران و دا کم چیز دے، راز کم دے، راز عبادت کول. عبادت چلے دا وحدا دا تمام انبیاء، دا تمام انبیاء وحدا. عبادت چدے دا وحدا تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. سورۃ انبیاء پنزش کی راضی، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، فاعبدون زما عبادت کوئی. بلکہ ہر نبی چراغ لے قوم تے آواز کرے، یا قوم عبد اللہ، یا قوم عبد اللہ، وزما قوما دا اللہ عبادت کوئی، دا اللہ عبادت کوئی. خجی دا عبادت مان لغوی، مان شرعی عبادت چرے، من اشرف المراتب رے. دے لفظ دے ایا کے دو قسم تخصیصاتو، یو تخصیص دا چی ایا لفظ کے معنی تخصیص دا، اور دویم تقدیم مفعول پہ فعل معنی پدے کے معنی تخصیص دا. دا دے وجن دا دو جملی چری، ایا کا نا عبدو، ایا کا نستعین. تفسیر ابن کثیر وئی، ہاتان الکلمتان ترجع الادیان کلھا الیہما، ہاتان الکلمتان دا دو کلمی دی چی یا کنا عبد و یا کنستعین، تمام دنو ندی تراجی کی، تمام دنو ندی تراجی کی. ہاتان الکلمتان ترجع الادیان کلھا الیہما، ورپسی لفظ دے و ایا کا نستعین. دلتم پہ ایا کے یو تخصیص دے ایا نہ دے، دویم تقدیم دا مفعول لے، دے مان بدائی چو نستعینو کو لا نستعینو غیر کو نخصو کے بالاستعانتی، دے مان بندائی نستعینو کا امداد غواڑو ستانا، ولا نستعینو غیر کا استانا سوا دا بل چانا امداد نغواڑو، ونا خصو کا بل استعانتی، نتا خاص کو پا استعانت باندی. خجی دا نستعین جملہ چرا، نستعین قرآن کی دایو زلداغل امر تے استعینو درے زلداغل رے مستعان دو زلداغل انبیاء یوسف کے دلتے ان نکتی تا توجہ کئی تو نکتہ دالا عبادت مقدم کپ استعانت باندے ایاک نعبد و ایاک نستعین داولی زکا عبادت فمانا توحید سردے عبادت فمانا توحید سردے اور توحید مقدم دے پا تمام احکام باندے توحید مقدم دے پا تمام احکام مانے مسائل الرازلی کری دی دویم جواب دا چی استعانت نا وی خاص دا دا انواع دا عبادت نا یہ تا ذکر دا خاص عبادت العام ذکر خاص بعد العام لکہ سورۃ الزمر کی دعوی ذکر کر لو فعبد اللہ مخلص له الدین نو مومن کی دعوی ذکر کے فدع اللہ مخلصین له الدین یہ تو ذکر خاص بعد العام ہوئی بلو جدار چ عبادت کو سیلا استعانت حاجت دے مقصود دے اور دا قانون دے جو وسائل متقدم ہوئی وسائل متقدم بھی عبادت تو دا ستا وسیلہ دا وسیلہ میں رب تصد یارانو کا پوہے گئی وہی وسیلہ رب تصد یارانو کا پوہے گئی جو پرائز و واجبات و سنن و مستحبات پر زیبان دے ادا کئی دیتا وے لیکی گی وسیلہ دیتا وسیلہ ہوئی پوشو لیں چکم وسیلہ دا آغا خلق پری خیرا چکم وسیلہ ندا آغا تا خلق وسیلہ وی جدا وسیلہ دا فکر دا شا وسیلہ رب تا صدا یارانو کا پوہے گئی یارانے ہوئی کہ غیر یارانے ہوئی وسیلہ رب تا صدا یارانو کا پوہے گئی یارانو وسیلہ ہوگو رہے چھو وسیلہ رب تا صدا کہ فرائض و واجبات و سنن و مستحبات پر ذہن ادا کری دی تو وسیلہ ہوئی وہ دا معنی میں پہ تفسیر بزاوی کی دلے دلے دا معنی میں پہ تفسیر بزاوی کی کتاب دمند نہ خبر رکھے ہاں پھر وہ کتابی مجلس ہے وہ کنو دال کتاب دمند نہ مجلس دے چاہے وسیلہ ستا ہوئی وسیلہ عبادت تا ہوئی بیل کتاب دا من نا خبر کئی ولی دیر گمراہان وائی وسیلہ میں رب تا پیر دے خلق ذکر پس زغلی گمراہان دے شرمیندہ شی چی مانا تغییر اینا ولی دیر گمراہان وائی وسیلہ میں رب تا پیر دے خلق ذکر پس زغلی یہ سڑی دے گمراہ ہوئے گمراہا دا دیر دے گمراہ زوی دے جو سڑے دا وائی چھو وسیلہ خو پیر سیب دے دا پیر سیب وسیلہ دے دا سید گمراہ زی دے اور گمراہان دے شرمیندہ شی گمراہان دے اللہ او شرمی چھ خزہ دے مٹی زلاڑے شی تیار شرمی دلے دے پی گرد شن اور گمراہان دے شرمیندہ شی اور اکثر دے مٹی دے زی دا بابا پنیت مہلاڑے شم دے سی دے زی دے واپس نہ رہ زی گمراہان دے شرمیندہ شی چھ مانا تغییر اینا اللہ دا گمراہان وہ شرمی چھ دا سونت تغییری پا مانا کی را وستا وہ شلے خجی دا دین دا مسلم علوم شا چھ الوسیلتو ہی العبادتو وسیلہ گورا عبادت دے و توحید دے التوحید والعبادتو ہی الوسیلہ دا تفسیر روح المانی لکھ لی بلا نقدہ تقدیم دا وسیلے دا مخ کی دا طلب کور دا حاجت نو اقرب الی الاجابہ تفسیر مدارک ہوئی تقدیم دا وسیلے چرے قبل طلب الحاجت اقرب الی الاجابہ وسیلہ اول پیش کنور پسے بے حاجت واڑا اجابت پہ ذکر کی گئی نا خجی یہ سو الفاظ دی چھ الفاظ جدا دی لیکن مقصد یو دے استعانت شو توکل شو دعا شو توفیق و نصرت شو استعانت توکل دعا توفیق نصرت دا الفاظ دی دا الفاظ طول خاص دی پا اللہ پورے دا الفاظ چا پورے خاص دی اللہ پورے زمنگ عباس یو مولا تفسیر مظہری روڑا وجی دا تفسیر مظہری تو گورا کندا ملنا سے آبا تفسیر مظہری تارا وڑا تھے دا عبارت ہوا شولے عبارت تو بخبل ہوا بڑا اگر ویسے عجیبہ کو دے خبر ہے ویر مولانا صاحب قربان دخلے نہ شما ستا دخلے لائے عبارت دے خون خون کی تھی وہ موت ہوئی علماء زو دا تبزیر مظہری عبارت ہوئے ما خود دسی ہوئے واچ زم نمولائی مونا پارا بھائی پوئے گا ما نمولائی مونا پارا بھائی پوئے گا دا ہوئے ما بے بتزر عبارت ہوئے ما ما تو وہی چن ملائم ہو نہ پارا بھائی پوئے گا مال خرم ددیا پلان دے والا تقول لے ما یقتل فی سبیل اللہ اموات ددیا پلان دے دا عبارت چماوے ہو نو مخ کی رس تلام ہوئی ہو دا کیوں جملے ذکر کرے ما یستمد فی الحیات یستمد بعد الممات دا لفظ ذکر کرے وہی کہنا قربان دخلے نشم دا لفظ ہوئے دا لفظ مل تو ملا نہیں کرنا تو ہم نے ملا نہ پا رہا بھائی پوئے گی تو خبر ہو صحیح رہے گا نا تو ملا تو ملا نہیں تو پا رہا بھائی نہ پوئے گی زچے تو سوئم دیتا ہوا گلا بس دام استمد فی الحیات استمد فی بعد الممات دا عبارت پر یہ تفسیر کی غلط دے غلط دے پوچھو لے خبر مانی زی ناس تو سے نہ بالغ ہوں نہ بالغ ہوں سے مراحق بن رہے ہوں ماں تو مولانا سے مالا ستاسر پنچ پریم نے جکم کتاب مخاری پہ غلط ہی مالا دا دخلے قانون دے داد رب العزت قانون دے چلو پنچ پریت دا کے دے دے خلاف کو دا صاحب غلط ہے دا قانون یاد سا تھا بلے وہ کسب کیوں ماں تو استا پتی چدر دے چپتی کی غلطی دا مال چ دلیل دا سنئی بے خو بے دلیل خبر نکی نکی گنا مال سورت آل عمران کی راضی سورت انفال کی راضی ومن نصر الا من عند اللہ ومن نصر الا من عند اللہ ورسول الفاظ دی ومن نصر ما نافیا الا راغل رے حسری کلام دے ومن نصر الا من عند اللہ نہ دے امداد مگر دے طرف دا اللہ نہ دے دف اللہ کلام حسری جی کر کرے دے نو لہذا کلام دا اللہ مقدم دے پہ کلام دا مخلوق مانے دا مخلوق دا ٹکے جمع یستمد فی الحیات یستمد بعد الممات دا دا نس قرآنی نہ مخالف دے اور چی دا نس قرآنی نہ مخالف شنو لہذا دا کتاب عبارت لاعتبار نشت اعتبار نس قرآنی لدے ماوتی الاستاذ سے تو بل تفسیر سے دیجیے کہ کوئی آو سے مل سری وہ جلالین ملک رہا جلالین جلالین چبراواز نے جلالین دا مظہری تمام عبارت نقل کے تمام حاشیہ باندھے لیکن دا لفظ اندے ذکر کرے چھ مجھے استمد فی الحیات استمد بعد الممات دا لفظ اندے ذکر کرے ماوتی ول دا حاشیہ جلالین نے دام بھی پوچھ سکے تھا دی کتاب کی دا غلطی شویدا لہذا دا مظہری تمام عبارت نقل کی دا سے کہنا نقل کی دا ہر قسم اسلامی کی سٹو دا پارا زمنگ دا دکان پتہ یاد ساتئی اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی پی 2217090 بسم اللہ الرحمن الرحیم قلتم رحمان الرحیم جک ذکر دے بے رحمان الرحیم دوبارہ ذکر کا خوش خبر مانے تفسیر مداری کوئی وہ دلیل على ان تسمیتا لیست من الفاتحہ تی دا دلیل دے خبر دے جگور بسم اللہ دا سورت فاتحی جز نہ دے دا جز سمر سورت دونوں زد تکرار دے کی رازی دا دلیل دے خبر دے جی دا سورت فاتحی نہ گور بسم اللہ جز نہ دے دویم دا چه دا الرحمن الرحیم مکرر که زکا پوشل خبر مانی چه بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دا رحمن الرحیم راوڑیو دا وجد یو حیبتنا چه دا لفظ دا اللہ نا معلومی دا لفظ دا اللہ کی یو حیبت نویل گولا حیبت خوب کشتا خو الرحمن الرحیم رحمن الرحیم ذات دے دل چدا رحمان و رحیم پسر پاتحہ کی والی ذکر کا دا وجد امید نہ دا مالک امید دین نا مالک امید دین رس روان دے دا مالک امید دین دا وجنا مخن رحمان ذات دے رحیم ذات دے دا مالک امید دین سے دی امید پیداش قجی لفظ مالک امید دین دلتا لفظ مالک دے دا یوم دے دا دین دے دا درے الفاظ دے مالک لفظ قرآن کی درے زیر آگلے مالکون یو زیر آگلے ملک لفظ و ملک لفظ سے دا دیر نزل زیر آگلے دے لفظ یوم مرفوع منصوب مجرور درے سوا نہ چلو اخترت یومن شپار زل یوموکم پینزا یوموہم پینزا یومین درے ایام ویش یوم ازن یوکم اوے یا اوے لفظ دا دین چاہے قرآن کی وش پہ تو دینو کم یو لس دینو ہو دعا دینو ہم لس دینی دعا دا مسلڑا چ لفظ دا مالک دے کہ دا ملک دے ملک یوم الدین مالک یوم الدین دا دوان قرتو نے دکھا یو قرت عام چرے مالک یوم الدین دے دا قرت دے دویم قرأت دے ملک یوم الدین ملک یوم الدین دا دویم قرأت دے پوشول خبر مانی خوزمون بھی مصیبت دا دے چی قرأت یو کو مانا دا بل قرأت کو منگو یوم مالک یوم الدین بل